ya tawhid al uluhiyya wetal ko ci diko jaam mom dong wetal ko ci jaar goy jaar ci ay ndigalam bayyi ay terem ñetti xeyti tawhid yoyu benn bu ci nek dafa am tam lumu laaj ci dunduk doomu adam ndax bi ngay wetal yalla du ca genn da ngay wax ci lamb ñu rek ne wetal nako ma nga xalaat ci xol bi rek ne wetal nako waye boko xalaate ba fof ko bu nopi dafa am lo wara wax waye boko waxe bu nopi tam dafa am ay jëf yo xamne jëmmé wétal nga wétal yalla moko laaj nga fexé ba jëf yoyé nga matal ko ba nga sey maam ay neññent am ay jéxit ci sa vie ci sa dund bu né xé yalla daanu jëm ñetti xéti tawhid yoyu ben bu nek ñu léral ko suñu kam katan kenn ku nek ci ñun bu déggé tawhidu zati wa sifati wal asma ba xam moy lan dégg tawhidu rububiyya ba xam moy lan dégg tawhidu uluhiyya ba xam moy lan mu set ba xam non ñu wara wétalé yalla ndax mom wétal na yalla comme non wala dit kan ko nek nak ya xam sa dund balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira yalla neena kenn ku ne xam nga sa bop kon ñun limu man moy leral lan moy wétal yalla andi ci ay aya ak hadith ba mu leer leen kenn ku nek individuellement mu jël ak dundam dendalé ko ak wétal gogé su fekke namuy defé wétal na yalla dina ko xam mu sant yalla gën ci gor gorlu su fekke dundam gi amna ci bokalé ni mi wétal yalla mankina su boba dina ko xam mu daldi daw tuup te daldi daw gën ci shirk bala al-akhirah ñew bala yalla tej bunti tuup bala yalla tej bunti asaman yalla na yalla may tawfiq nu tuup bala tuuba wey su ko defé xéddu ñëk wi moy توحيد الذات والصفات والاسماء لول موي لان ماي جام دينا خام يالا خام اسلف سي اي تورم خام اسلف سي اي ملوكانم كين كو نيت سي نيفي نيفي نه موي غور دي جيجين دي ماك دي غونه ورنا خام يالا ورنا خام نه يالا كو ام لا ورغا خام تام اسلف سي توري يالا اي ورغا خام اسلف سي ملوكان يالا سبحانه وتعالى بوكو دافه jam bi ne yek ni yalla amna na xamni yalla amna te ne ko yek ke lolou xewal la gunu yalla defal xamna ni yalla amna amna ño xamni ni mom japp na yalla amul wala bok mom lañu wax ci sen ci lammi dontale yalla ku ko wedd ci lammi wi xol bi mom du nangu ak ko meuna don waye yow mi yalla xewale nga xamni yalla amna da nga wara sant yalla ci loli alhamdulillah rabbil alamin waye tam na ngeen xamé xamni yalla amna ak yek yalla ak jam dina xamné yalla amna te yenn say du ko yek du yek yalla gemono bi nga xamé ni bi yaangi def bakkar bi bo yegone yalla do ko def mba boko do def bok da nga nek di pat pati xana kuy togn ku la upp doole te yek ni nga ci sa wet ah xana da nga fatte doole yi xana da nga fatte na yaangi togn motax ab jam warna yek yalla subhanahu wa ta'ala warna fastamni yalla amna ay melokan yalla nga mel namu wax ci alquran yalla amna ay tur yalla ñu tuddu namu wax ci alquran ak ci lamb ñu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla amna ay jef yalla defna alquranul karim faram fancal nanu ci ay aya yu bare bare bare melokan yalla subhanahu wa ta'ala bo demé ci saaru qul huwallahu ahad yalla nga cey wax aslaf ci ay melokanam nga dem ci njaal benu suratul taha nga dem ci jeexitu suratul hasr nga dem ci njaal benu suratul ali imran ak yenen aya yidul yoy ak yenen saajidul yoy ci alquran dag fa fek lu bare bare ci melokan yalla subhanahu wa ta'ala ñun ñep kay leen nu bok jang njaal benu saaru ñi wax suratul hadid ndax nu meena xam aslaf ci melokan yalla ku xamul won melokan yalla na defaru yalla wax ko nu mu mel ndem abdou aziz sure amna lamign ak balagha gu meuna jot li na yalla mel hasha wa kalla xana wax ci lima tollol lew mu ta wax ngeen bal nako nu ñaan yalla sotti ci xol yi ak xam melokan yalla subhanahu wa ta'ala sa ñal benu suratul hadid daf ni wone nanu gem yalla ah suratul hadid daf ne wone aminu billahi wa rasuli nan gem yalla waye duñu defane wo ci nan gem yalla sar wi dañu jëk andil ci dañu jëk sotil am yol yi woné melokané borom bi subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. سامبرم يالا دا فرحني ماغي تامبلي ساروي سي تورو الله مي بروم يرمنده جو بارجي مولم لي سي بير اسمان يي اك لي سي بير سوف سي سبال نانيو يالا. يالا موي كو تيد كو خرانيكي يالا موم نغورو اسمان يي ييب اك سوف سي يالاي دوندال موي راي يالا من ليب يالاي كي في نيكون بي في دارا نيكغول يالاي كي في داف بو في دارا نيكاتول يالا موي كي خامن مان دارا غي امام غي دا فيس تيتش با فو خول غيس كو بو لامبي داكو تتيول جمام جا رير مر با كين منو كو غيس سي ادنا يالا مامي موي كي خام ليب يالا مو بن مبولم اسماني اك سوسي سي جيروم بن فان غناو با موي يم مو سي كو عرش. Yalla xamna mbollem li dugg ci bir soussi. Yalla xamna mbollem li genn di bayeko ci soussi. Yalla xamna mbollem li wacc bayeko kaw asaman. Yalla xamna mbollem li yek dem kaw asaman. Te yalla ngi and ak yeen fu ngeen ne yalla nga fa. Te yalla li ngeen di def ngi ci na jak ay beutum diko xol. Yalla mom nguuru asaman yi ak soussi. Te mbir yi yep ci yalla lay delu. Yalla moy fa guddii duggal ko ci becc moy fa beccëk duggal ko ci guddii. Yalla mo xam ba xam li yel yele ci xol doomu adam. Lolu moy njaal benu suratul hadid. Te la yu gatt yoyu man nañ ci jele lu bare bare bare ci ay melokaani yalla subhanahu wa ta'ala. Melokaan wu ñëkk wi melokaan wi saar wi jëkk andi ci basmala gannaaw tur wu mag wi turu magwi alamu dhati almuqaddasa la salu jek andi Allah bismillah. Kon ken ku ne ci nun su beugé xam lu yalla tuddu yalla wax nako ko Allah huwa Allah. Jambi so jaxle neel Allah so wete neel Allah so ñakke neel Allah so tite neel Allah. Allah may borom aduna ak alakhir may borom asman ak suuf. Melokaan wi ñëk gannaaw Allah ci basmala moy yërmande ju yaatu yërmande ju daj yërmande ju fess del aduna ak alakhirah ar-rahmanur rahim. Gañi bobu bur ku ko am fenen fo yëm xol leen yalla nim bare yërmande xol leen li ni togn. Wallahi gañi kenn ku ne ci nit ñi fi tok na jema xalaat ci subaak legi ñaata yoon la togn yalla ñaata yoon la toñ yalla ba wér wi taraw ak légui ramadan ñaata yoon la toñ yalla. Nastaghfiruka allahumma ya rabbana wa natubu ilay. Kenn ku nek ci nun nga jema xalaat bi mu juddu ak légui ñaata yoon la toñ yalla mëno ko xam mu waye yalla buy wax nun mi ngi tambalé ci ar-rahmanur rahim borom yermana ju barki yermana ju dul jeex mu yermana ju fess del asman ak suuf yermana ju fess del aduna ak al-akhirah yermane ju daj kap bu njalle ci star wi melokan wa ci top moy sifatul uluhiyya moy yalla don gum don ilah. Subbaha lillah subbaha lillahi ma fi samawati wal ard. Ilah moy kan ilah moy ko xamne doyluna walif ñep soxlaalul ken dara te mom nak ñep ko soxlaal gañu koku kan ko xamne ki mom soxlaalul ken dara soxlaawul jabar soxlaawul dom soxlawul alal soxlawul ab niek soxlawul watagu mu dugg soxlawul dara keneen ñepp fa ko soxlaal muy defal ñepp ko xamne ki moy fajj aajay americain moy fajj aajay wa kuwait ak wa arabie saoudite moy fajj aajay wa senegal moy fajj aajay nit ñi ak bayima yi moy fajj aajay bur ak badola moy fajj aajay ba fajj aajay aw xorandom ak sangale subhanaka ya rab koku moy ilah koku moy yalla subhanahu wa ta'ala koku moy nga xamne asamané juroom ñaar ak suusi ak li ci ne lepp duñu jadd mukk ay ndigalam jant bi wer wi bidiw yi tangay bi sedd bi qura bi kanara bi mikro bi kenn du jadd ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala kenn munu lu dul ñaar ño xamne yalla da leena nattu jox leen ak mëna def ak mëna bax xamal leen li ñu wara def ak li ñu wara bax ngir di leen nattu bëgg ñu def seen coobare lu leen yóbbu àjjana ak yërmande yàlla wala ñu jëf seen coobare lu leen yóbbu safara ak maalitak yàlla kooku ñaar ñooñe mooy nit ak jinne ñooñu ñaar dong ñooy jàdd ndigalal yàlla ci kaw suuf te ñoom it ñu ngi koy jàdd ci al awamiru shar'iyya waaye mënuñu koy jàdd ci al sunan al kawniyya mënuñu koy jàdd ci al awamir al jibilliya lu yàgg-yàgg nit munta fexe bay dégge bakkan nit lu muy déggee nopp rek nopp rek nit lu yàgg-yàgg-yàgg du gis ak tànk nit lu muy gise bët rek loolu mooy al awamir al jibilliya yàlla daa jox ndigal nopp bi ne ko déggal subhanaka ya rabbi ma aqdaraka yaaka am kattan docteur bi safaa bi nopp bi day feebar mu indi ay appare indi ay garab yu dul jeex nekk def kur kur kur kur kur kur kur bu ko yàlla mayee tawfiq mu delloo si tuuti ci dégg yàlla moom day jax day def jàkk nob bi ne ko déggal mu daal di dégg ca du jàdd ndigal la mukk mboolem li ci asamaan yi ak tuusi ak nag alaaxira nit ak jinneeg malaaka ak bàyyima ak jamaat lépp ngi wéy ci ndigaleel yàlla loolu may sabbaxa lillahi ma ngay sabbal yàlla ma ngay kañ yàlla ma ngay jaas ndigal yàlla maa fi samawaati mboolem yi ci asamaan yi wala ard ak suusi mu ngoog ñëpp a ngi jaar ci ay ndigalam kenn du jadd wa in min cheyin illa yusabbixu bixamdihi walakin la tafqahuuna tasbixahum yàlla ne ne amul lenn lu nekk ci kaw suuf nara du ma ngay sàbbal yàlla booleen di ko sant xanaa kay yéen nit ñi yéen a munta dégg sàbbal kooga micro bi sax day sàbbal yàlla xanaa man maa déggul luxa ji bu ko defee beneen sifa ñëw ci saar wi wa huwa alasis العزيز العزيز موي لان العزيز موي كو تبديك موتاخ با نيغن خامي عزيز اك عبد العزيز عبد العزيز موي جامو يالا متدبي وايا كات كي تد دو عبد العزيز كي تد كين كي موي يالا موتاخ با ماغي بايلو خيل مبك جي نيت ني كو تد عبد العزيز نياكو عزيز دام كاي واي تورو يالا كو تد عبد الله غناكو لاي كو تد عبد الكريم غناكو كريم نان باي لولو الكريم ملكانو يالا العزيز ملكانو يالا الله تورو يالا فخال عبد العزيز ما بويا كام تي غيام تي عبد واي بوكو ني عزيز موك ما غالي لا بير كولا ديف نكو با العزيز موي كو تبدك ان العزه لله جميعا تدغا لب يالا كو يوت لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يو يالا دغ يا تد يو يالا يا كي خامنا koo féete woo du torox mukk yow yàlla koo jàmb du tedd mukk yàlla bunu yàlla jàmb yàlla nanu ànd ak yàlla yàlla na yàlla féeteeg nun beneen melokaan ci saar wi alxakim alxakim mooy ku xereñe ki ki am xam-xamu xikma xam-xamu xikma yàlla rek ka ko am ku ci am dara ci nit ñi mbaa ci jinne yi mbaa ci malaaka yi yàlla la ci cofal tuuti te lem la ca cofal mboolem ñi di kaw suuf ci ay nit ñiy dund ak ñi dee ak ñi xasina judd ak malaaka yeeg jinne yi soo dajalee li ñu am ci xikma lépp lépp lépp muy benn tomb bu tuuti bu bokk ci xikmatullah subhanahu wa taala la ca topp mooy beneen melokaan subutu mulki samawaati wal ardi la lahu mulku samawaati wal ard la saar yi teg mooy lan mooy yàlla moo moom nguuruk asamaan yi ak suusi ah ko koy bour yalla ne man may bouru asaman ak souf ko koy bour gañi ana kuy bour yalla rek kay bour amul ken kuy bour kudul mom bour du moy ka waxna da don nguur gi ci bayam baati mamam ñukay tudde roi wala boromum rew da ko don ci bayam baati mamam ana bayam bayam bour la won waya deena bismillah jam bour bi de koku du bour bour du de bour wala boromum rew du moy ko xamne ay carte wot moko fal ko xamne ki balaga don borom rew mi dagay wate te boy balaga wate dagay campagne fune nga taw fa digelo man digelo mu wax lo xam wax lo xam ndax beug yor rew mi koku du bour bour du moy ko def coup d'etat militaire fexé ba jël nguur gi ci doole ak arme da nga wor président bi la jittal dang ko wor dem coup d'etat ko te bo sagane yow tam dañ lay wor coup d'etat la coup d'etat mo la fi tek mo la fi jël yow xam nga ne do bour bour moy kan bour du moy kiñ nan ya mom fi fi moy fan sénégal wala mauritanie fi moy fan amérique wala france ya mom fi sen ak mom kenenako mom dedet bour da mom fepp ak lepp ak ñepp koku moy bour ko xamne ki ya mom waye li nga mom mutul afrique mutul afrique waaw ah subhanaka mom mutul afrique xana ko momo aduna mi dedet afrique ay rew yu bari la amerique ay rew yu bari la europe ay rew yu bari la asie ay rew yu bari la yow ben dagitu suuf bu ndaw nga ca jite am mom lañu wax ni yaay borom wallahi dañ lay nax deug na ñu ne mam borom touba mo waxon borom touba fener musa tay momé nako dañ lay nax momo ndar kala bind ndaram mom ndar kala bind ndar mom ndar allahu akbar gañu suñu mag ñu bax ni suñu serigne ñi jangaleen ci tawhid lo xamne deggu ñu ko de jefe wuñu ko de dañu leen togn de te buñu sagane daanu askanu ci ñoom yaakaane no ngi and ak ñoom te fekk bokku ñu yoon ñoom ñu nga awon te yoon ndey jor jaar fa yalla bëgg jëm penku jëm ci yalla ñu ñu jog jëm sawu tay askanu ci ñoom ko fi wax mu ne la man fi jaar la boko ne alaj maazu serigne nga ray ko baamu ray la wala mu le mourid la boko ne serigne touba du serigne nga ray ko baamu ray la te la alaj malik gemon lam doon def la serigne touba gemon lam doon def jaaro ci bo xagne kat dañ ci boole gis ku ci neur di ca jema jaar nga tu mal ko nga wala ko te señ bi nga linkat ca fekk ku dendale sey jef ak jef sab señ mo la ko gëna nuru fuf momo ndar dañ lay nax kala bind ndara mom ndar neena ni ya mom rew mi ya koy gouverner te yow xamo ñaata fi na ñaata bakkana fi ne boko momé wax mako ñaata bakkana fi de ñaata nit ñaata fas ñaata xar ñaata sangaleñ ñaata xorondo ñepp ci waré lañ bok waré lañ bok xamoo leen mëno leena jox wërsek benn an kep mëno leen ko jox deug na ñu ne yoonte la Suleyman ab yoonte la bur la won da bari la won lool yalla may ko lool ba Suleyman da dan war ngelaw di jaar ci jawuji Suleyman da dan tagat ay jinne ñuy liggey lu ko neex do ay soldaram benn bis mu ne sa borom yalla dama bëggoon nga baye ma awla tay ci nguur gi joxal la leen ñu lek ah nguur yalla gi mu jox leen ñu lek ah sun borom ne ko bismillah baye dal nan minda fan dal mo genn ci geej gi waxuma nit ñi waxuma jinne yi waxuma men min da fon mo genn ci geejgi ba mu genné biko Suleyman gisé dafa tit da reuy lol Suleyman li am lepp xat nañ ci biir min da fon momé tamuy kenn kep ne fa nak sew batay xifa moy bëgg reuy yow lay xaar xam ngeen ni nit munta momum rew ki mom nguur gi day mom Senegal mom Afrique mom globe terrestre bi lepp di ben astre bu ndaw bu bok ci al majmu'atu shamsiyya moy planète yi daw di wër gent bi al majmu'atu samtiyati ma jant bi ak tan bi fay weur di ab yusuf ndaw bok ci majarra di ay nangami milliards bidiw yu and ak yenen majarrat lepp nga mom ko kokey moy yalla subhanahu wa ta'ala kokey mom rew lolou moy lahu mulku as-samawati wal ard momom aduna ak al-akhirah maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yalla ya ki mom bispenci bi ya mom aduna ak al-akhirah yow yalla dong mu lañi jaamu yow yalla ci yow dong lañi sakku nimbal yalla ñu yalla dimbali bopam ci sar wi daanu gis melokan wi ci top yuhyi alahu mulku as-samawati wal ard ci top yuhyi moy lan yalla neena may dundal ñep ku weddi yalla neena may dundal ñep ndax deggagon ngeen kenen ku le moy dundal yalla neena moy dundal ñep ndax amna kenn ku meuna dundal dara ku meuna dundal nga dundal dara nu gis non l'islam bi ci aduna bi ci penku ak ci sawu ci rew yu sori yagu jage nga xamne ñom legi baatu l'islam lañuy baña deg ñi ngi wër aduna bi fufi système islamique bëgg taxaw ñu xex ko nonu système islamique nonu julit yi nga xamne ño bëgg dund islam nonu leen bañ leen di leen ray di leen dak di leen not di leen bundu xataal te waxuñu lumay yalla sunu bu dañ ko bëgg jaam ci bosni ci bosni ci somali ci algérie ci place yi bare ci aduna bi nafaran bi nga xamne da taxaw ni l'islam du taxaw mukk ci aduna bi fenn ba julit ni sax legi ñu takale len legi amna farq digeenté muslim ak islami muslim moy ko xass wax ashhadu an la ilaha illa allah rek julit nga islami nak moy ku ñuy tuddé intégriste moy néna mom dal dafa bëggoon yalla mom lepp mu jox ko ban ci xajo dara da bëgg jox yalla leppam ay pass passam ay waxam ay jëfam lepp da ko bëgg jaar la ci yoonu yalla ko xé kat lañu bañ tuddé ko intégriste diko dakk diko togal di ray di dëj kasso di door di def lu ñaaw lu ne waaw système yalla bu mandu bu jubbi nasaran bobu yi waat ni du taxaw ci kaw suuf mukk te mo na yalla de mo sak suuf te moy dundal wa kaw suuf mo ndax kon yalla amul droit ci ñu jaamu ko jaar ci ay ndigalam akay ndax yalla amul droit ci ne wamatul leen ma malen sak malen mom akay waye nasaran yoy yi dañuy dox digeenta jaami yalla yi ak jebal yalla droit bobu mu am mo ndax lolu maguta la jaam bi jaamu bi yalla yalla ko sak bako yalla sak fekke woko yalla koy wërsegal yalla koy dundal yow nak nga xamne mom amel na yalla ak mu bëgg jox yalla ak jëg ne ko do ko fi joxe te kat do yam sam rew dang koy fekk ci rewam do ko fi wax intégriste nga feyo dal nga nga tardé jaara ci seen doole di gouverner mbolam rew yu ndaw yi di len jaarale fu len neex te kat xam ngeen luñu wax ne motax ñu sañ ko neenañu dañ ñuy defal ay aid ñi dimbali waaw ñañu dañ ñuy dimbali defal ay aid ci walu économie aid ci walu social aid ci walu arme suñ ko soxla aid yoyu dal dimbal yoyu dal ay sarax duñ ñuy sarax ak ay bor ñuy lebal dal motax ñu dal fi leen neex lamuy jaar bu nekk ba sax amon na luñu dal wax démocratie légui amatul ñen ñu won démocratie moy nga atté peuple bi ci li peuple bi bëgg yeen ñi jàng science politique dara mo démocratie nga atté peuple bi ci li peuple bi bëgg dara mo démocratie pa bismillah su fekké peuple bi da bëgg lu wutal yalla bëgg na ha su peuple bi neen nañu défar ay usine yi liggéey sangara nak té yalla mom da bañ sangara bañ ko liggéey bañ ko naan yalla lu mom di yalla lu sakku di tubab bi neena da ngay jaar ci ko neex ndax da la jox add da la lebal bor te bor bi amna ñaari intérêt double intérêt benn bi moy pourcentage bi muy tek bokay fay bi ci dess moy day dicter politique bi mu bëgg nga doxla ko sa rew ma do am add da la def add bu am intérêt yalla nak mom da la sax dina dundal dila dundal dila ray dila wërsegal wa tubab bi bu fekke add bi wulay jox te mu am double intérêt moko meuna jox droit ci mu dicter le politique bi nga wara doxale nan la tubab bi meuna amé bobu droit ci ko add yalla mom ñak ko te yalla na sak mo ni wërsegal wax le ñokay wacce ndox ku ñëral ciap ciap bakat meuna joge siam meuna joge amerique waye nak amerika la ko ñëral dedet yalla ko ñëral yalla mako ñëral yalla mi taxal am ñax taxal gantax bu ñuy bay yalla mi nga xamne mo dundal aw nak akum xar ba saw amata yap amata yalla mo may neen nan ko jaamu nan doxal rew mi ci yoon yu bëgg amu ci droit ah kay waye tere lu sun borom yalla wu jub bo nga xam mom rek ka jub te moy islam di yoon wo xamne anti colonisation la anti esclavation la yoon wo xamne anti exploitation la di islam mom tubab bi ne du fi taxawé mukk du taxaw ci benn barab ci addu tay tam mi ngi def wolam lim man ci ay pexé ak lim xam ci doole pour ne islam bu mu taxaw ndax lan ndax dafa am ay intérêt bopam yo xamne bu islam taxawé intérêt dakhou te bëggul intérêt dakhou kon nak ma bëgg rek nu gis ni bu fekke tubab bi dafa am droit ci jaarale lolu suñu mbiri aduna fuko neex te illaja moy def no jox add kon yalla mi nga xamne moonu sak moonu dundal moonu wërsegal moonu fi tek ba mu neex ko mu raynu mo wara gëna am ak ci wonu yoon yu mu bëgg ku ci jaarale ñi nga xamne itam dañu yaakaar ni islam moy démocratie démocratie moy islam dama len di fatte rek na démocratie ndem dañ ko xamul moy ñu atté peuple bi ci bëgg bëgg peuple bi islam nak moy nga atté ci li yalla santane te bayyi li mu tar te démocratie sax légui dafa am benen définition bu bëss ci science politique moderne xam ngeen lu démocratie moy nga jaarale mbir mi fi yalla santane te fi tabi bëgg na ngeen ma bal mustafa dafa jang légui ni banu israël yalla de leena jox misa ñu warlul ko ni dara ñu leral li yalla wax te duñ ci neub dara kon na ngeen ma bal ma leral li yalla wax te duñ ci neub dara ak lu metti metti bu ko defé kon wétal guñu wara wétal yalla ci jaarale suñu mbiri aduna yépp te famu wara jaar fa yalla bëgg ak ji mi ngi tagge ci kaw baatu yuhyi yuhyi moy yalla moy dundal kay dundal di wërsegal su amul ak joju ab tubab du ko mëna am yalla tek ci yumit ci saar yu yumit yumit moy lan yalla dina ray kep koy dund ah yalla dina ray kep koy dund kenn munta jaar fenn beure ci de te ko dem le lol motax sun borom yalla ne cell ñi sonal julit ñi ñuy ray julit ñi ñuy neewal dole julit ñi yalla ne cell nga xamne ñi fay def rawuju ana kum mana mucc de fu ngeen gisa goot nit ko xamne ki mom man na wal na du de ku munta war luma do de rek muno fexé ba do gisé yalla gindaw nak lu yag yag yag xass nga taxaw ci kanamu yalla yalla yakam ci wul wala fi nenañu sacc bi dul raw jërul yakina raw fitna diga xamne mom la tubab yi tek julit ni ci aduna bi sambaram yalla neena wala tahsabanna allah غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم واسئلتهم هواء سوره ابراهيم نينك ايه اك نيار نينك نيت يالا نينا بول ياكار ني موك يالا دا فا ساغان سي توين كات يي داف توين كات يي توين يالا ياو جوني دي بول ياكار ني يالا دا فا ييغوت لي ني داف walla da ko sagane dedet de len gine bis bis bo xamne beut yep dañu xol ben barap bis bo xamne bi doomu adama day taxaw ci kanamu yalla nday du fa jeriñ dara nday ju bax ak liggey nday du fa jeriñ dara bay bu bax du fa jeriñ dara señ bu bax du fa jeriñ dara alal ci bab du fa jeriñ dara mbolo bu bar du fa jeriñ dara yalla xol lumay lo jëfoon ci ay ndigalam ak lo bayiwon ci ay terem te ñeppay tit ba ñeppay xol ben barap يوم تشخص فيه الابصار بس يب دنان باكتي بن براف دختي كين كو نيت سي نون نا فاتليكو بيس بوبو خامني ميغي نييو مو خلات بيس بوبو اكتي لوموي نخ kenn ku def ci num naxalat tiit mamu na la tiit yamul qiyamatu lum ko préparer ak lum ko wajal benen melokan wa huwa ala kulli shay'in qadir yalla man na lepp yalla man na lepp aduna bi ak mbolam li ci nak ci ay mindafan lepp yi dund ak yi amul bakkan lepp ay jeexit la lu bok ci jeexiti katanu yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko